اللہ لا الہ الا ہو گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج درو دیوار نبی جی. بارہ ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، ماہ نبوت مہر رسالت صاحب خلق عظیم نبی جی. اللہ اللہ اللہ اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب نبی جی. اللہ اللہ اللہ محمود اور محمد دو جگ کے سردار، جان سے پیارا راج دلارا رحمت کی سرکار نبی جی. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ